Zanedlouho se spojil s Chen a ještě o něco později s ní seděl v soukromé občanské kapsli. Jak si teď stojí mé bohatství? Otázal se. Melon ho rozmnožil na zhruba 60 kilo. 60 kilogramů pro Tonitu. To už ho zdvojnásobil. Je to jeden z mých přátel, připomněla mu. To znamenalo, že má Melon přístup k informacím, které nebyly všeobecně k mání, občany nevyjímaje, jako třeba která, jak se soudilo, náhodná čísla by mohl generovat herní počítač. To byla nepochybně obrovská výhoda. Stilovi se to tak docela nelíbilo, ale rozhodl se, že se nebude vyptávat na podrobnosti. Mimochodem, řekla. Občany znepokojuje pár věcí, což pro tebe znamená potíže. Příštích pár hodin to tu nemusí být lehké. To jistě ne, přitakal. Odpočítávání pro splynutí rámců už začalo. Už jsem si znepřátelil většinu adeptů a brzy na tom budu stejně s většinou občanů. Ano. První problém je, že se tvé jmění rozmnožuje tak neuvěřitelně rychlým tempem. Dělá jim pochopitelně starosti, kde se zastavíš. Za druhé, nelíbí se jim, jakého si ustanovil dědice. Rada to schválila, ale začíná tomu věnovat pozornost mnoho dalších občanů. Robot s takovým bohatstvím jim připadá nemístný. Za třetí, kolují zvěsti, že máš v úmyslu rozvrátit protonskou společnost. Tahle myšlenka je pramálo populární. Dalo se to čekat, přikývl Stile. A zdá se, že nejsou daleko od pravdy. Povíš mi stručně, co je nového. Bojím se, že se věci rychle zkomplikují, když ses zase objevil a mně chybí lidské schopnosti, abych si zvykla na úplně změněnou situaci. Někteří občané vyjádřili naději, že je po tobě a proto zatím některé kroky odložili. Takže mě teď třeba budou chtít vrátit mezi mrtvé, řekl Stile. Myslel jsem, že občanství nějakým způsobem zmírní moje problémy, ale zatím je to horší a horší. Co se dá dělat? Zaves mě k hernímu počítači a já tě zásobím novinkami. Co chceš od herního počítače? Má knihu kouzel, která ze mne v mžiku udělá na fázi mnohem mocnějšího člověka, než byl kdokoliv přede mnou. Budu ji potřebovat, abych se ubránil spojené síle všech ostatních adeptů a také mi umožní přesunout přes oponu fázit. Tady se z něj stane protonit s vědeckou energií na místo magické. Pak se rámce navždy oddělí a opona bude pryč. Rychle se dostala k jádru věci. Ve kterém rámci pak budeš ty, Stile? Povzdechl si. Víš, že chci zůstat na fázi s modrou paní. Ale jsem z protonu a pak je tu proroctví, podle kterého mám z fáze zmizet. Takže potom budu tady. Myslel si, že bude ráda, ale mýlil se. Modrá paní má zase ovdovět. Zeptala se Zostra. Mohl bych ji vzít sem, na proton. Ale ona je z fáze. Bojím se, že by ji zničilo, kdyby ji měla navždy opustit. Stejně si nemyslím, že by sem šla, protože tady se musím oženit s tebou. Takže je to moje vina, že z ní bude vdova. Jak ji tohle napadlo? Může za to osud. Mně prostě není souzeno, abych byl šťastný, až vykonám svou práci. Kousl se do jazyka. Jak to muselo být pro Schén tvrdé? Požádám o přeprogramování, aby sem mohla přijít. Mě si brát nemusíš. Stile se nenechal chytit. Mohlo by ho to přijít draho. Schén byla možná jednodušší než živé ženy, ale přesto měla duši dost složitou. Ožením se s tebou. Má to tak být. Už si o tom pověděl modré paní, otázala se ledovým hlasem. Ještě ne. To tedy byl strašný úkol. Chvíli seděli mlčky. Stile ucítil v kapse tíhu harmoniky a vytáhl ji, aby si ji prohlédl. Přál bych si, abys mohl vyjít ven, řekl jí. Schén se k němu tázavě obrátila. V tom nástroji je duše mého druhého já, vysvětlil jí. Klefova flétna ji vyvolala. Bývalý modrý adept nejspíš začaroval svého ducha do své nejmilovanější věci. Pomáhá mi hrát na ní tak, jak bych to sám nikdy nedokázal a možná mi vyhrál jedno kolo turnaje. Takže mi pomáhal a já mu pomoci nemůžu. Je mrtvý. Ta duše, viděl si ji na fázi. Ne. Na protonu. Ale na protonu není žádná magie. Stile zamyšleně přikývl. Začínám si na kouzla tak zvykat, že zapomínám, kde jsem. Platinová flétna na protonu duše vyvolávat nemůže, ale já přísahám, že to udělala. Mysleli jsme, že možná trochu magie prosáklo, ale to se ve skutečnosti stát nemohlo, pokud se nerovnováha nezhoršuje. Látka se začíná párat. Může být. Flétna dosáhla na druhou stranu a otřásla horami na protonu a možná díky ní jsem měl vizionářský sen o Klefově putování za malým lidem. Tu a tam dochází k určitému překrývání. Hranice se zamlžují. Proto také musíme jednat teď. Přál bych si, aby bylo nějak možné přivést moje druhé já zpátky k životu. pak by se mohl vrátit na fázi. Svůj úkol splnil. Proč ne? Všechno, co potřebuje, je tělo. Takové, jako mají roboti nebo androidi. Ti na fázi fungovat nemohou. Tak potom snad kouzelné tělo. Aby se ti podobalo. Kdyby do něj vstoupila jeho duše, pitomost. Myslíš si, že se takové věci dají skládat dohromady jako díly robota? Ale pak se zamyslel. Co byl vlastně člověk jiného než tělo s duší? Kdybych měla duši, byla bych skutečná, pravila Schén nostalgicky. Stile další hádky na toto téma vzdal. Hnědá adeptka oživuje golemy, ale ti jsou ze dřeva. Roboti jsou z kovu a plastických hmot. Androidi mají živé maso, ale nedokonalé. Jsou hloupí a většinou nemotorní. Pokud by bylo možné sestrojit golema z masa a kostí, s mozkem jako máš ty a lidskou duší, nebyl by to pak člověk. Jistě, že ano. Stile se rozhodl. Zařiď, ať se na to tví přátelé podívají. Naděje je nepatrná, ale pokud by nějak šlo vrátit mému protějšku jakékoliv vzdání života, dlužím mu to. Pokud zemřel, aby zachránil fázi, bylo by správné, aby se do ní vrátil. Kdybys někde potkal ženské duše, které by hledali hostitele, pošli jednu za mnou. Vzal ji za ruku. Její prsty byly stejně tak hebké a teplé jako prsty kterékoliv živé osoby. Pokládám duši za podstatu člověka. Kdybys přijala duši někoho jiného, stala by se s tou osobou. Mám tě raději takovou, jaká jsi, ale nedokážeš mě takovou, jaká jsem, milovat. Nemůžu milovat jiného než modrou paní. Až bude po všem, dám ti všechny city, kterých jsem schopný k jakékoliv jiné ženě, živé nebo kovové. Vím ale, že si zasloužíš víc než to. Půl lásky je víc než nic, řekla. A když vrátíš život svému dvojníkovi z fáze, bude modrou paní milovat. Je to její manžel. Zvolal Stile. Jistě, že ji miluje. Tak proč ti ji přenechal? Aby zachránil fázi. Byla to od něho nejvyšší oběť. Já jsem stroj. Nevyznám se v jemnostech lidského myšlení a vášně jako živé stvoření. Ale připadá mi pravděpodobnější, že se ocitl v neudržitelné situaci, jako je to s tebou a se mnou, a tak prostě odešel. To je šílená představa. Ale také zněla nebezpečně přesvědčivě. Předpokládejme, že modrý adept, který věděl o blížící se krizi, věděl, že musí uvolnit cestu jinému a který už možná neměl lásku své ženy. Kdybych se tak s ním mohla setkat, řekla Schén. Ty jsi vědecké stvoření a on kouzelný, řekl Stile, taková setkání jsou obtížná, dokonce i když jsou obě strany naživu. Musíš tu trčet se mnou. Usmála se a nechala to být. A my máme důležitější věci na práci než jalové dohadování. Zapnula holograf na příjem. Už tam čekal jeden hovor. Byla to občanka Merle. Ach, tak ty už jsi zpátky, Stile. Dovol, ať se ti předvedu v rouše otroka. Soukromou linku, prosím. Merle, jsem tu s Schén. Ona to ví, řekla robotka a nastavila neodposlouchávatelný kmitočet. Merle ze sebe elegantními pohyby svlékla oblečení. Měla dokonalé tělo. Stile, dávej si pozor, zašeptala. Chystají se tě oddělat. Stila kontrast mezi činy a slovy překvapil. Myslel jsem, že mě máš v úmyslu svádět, Merle. To ano, tím si buď jistý. Ale nemůžu tě svést, když budeš mrtvý. Takhle to bylo. Merle, nechci ti nic nalhávat. Nemám zájem. Jestli jsem to dobře pochopila, máš něco na práci u herního počítače. Kolik toho věděla? Chceš mě vydírat? Vůbec ne. Jak se zdá, u tebe to nemá smysl. Ale mohla bych ti pomoci, kdybys mě přiměl, abych byla přístupná. Kdybych přistoupil na to, co máš na mysli, Merle, mojí snoubence by to mohlo způsobit těžkosti. Řekla bych, že tě chce raději živého, zdravého a vítězného. Víš, někteří občané si vzali do hlavy, že představuješ hrozbu pro jejich majetky, takže zahájili tažení, abys byl zbaven občanství. Zbaven občanství. Je to možné. Stile cítil, jak se spodní prádlo opět uvolňuje. Myslel si, že o občanství ho nemůže připravit nikdo. Všechno je možné, když bude souhlasit většina kilogramů, která se sejde na odpoledním obchodním shromáždění. Jsi na dnešním programu. Budeš potřebovat každou pomoc, kterou dokážeš sehnat. Stile pohlédl na Schén. Je to pro tebe taky novinka. Věděla jsem, že se k něčemu schyluje, pane, ale ne, že je to tak daleko. Občané se mohou domlouvat i tak, aby o tom stroje nevěděli, řekla Merle. Ujišťuju tě, že nebezpečí je skutečné a že hlasování pravděpodobně vyzní v tvůj neprospěch. Občané mají bohužel velmi úzce vymezené osobní zájmy. Usmála se a svůdně natáčela své nahé tělo. Měla opravdu talent, jak ho stavět na odiv. Přimluvím se u svých známých, aby tě podpořili, když za mnou přijedeš. Mohlo by to zvrátit rovnováhu na druhou stranu. Chci za to poměrně málo. Jsi si jistý, že neodoláš. Schén se mezitím věnovala jiné soukromé lince. Teď zvedla hlavu. Je to pravda, pane, řekla. Mí přátelé potvrzují, že za poslední hodinu všeobecný neklid přerostl v odpor. Ve chvíli, kdy se roznesla zpráva, že jste se zase objevil na protonu, se proces urychlil. Předpokládané hlasování zní těsně ve váš neprospěch. Podpora občanky Merle vás může zachránit. Poslechni ji, stile, řekla Merle. V téhle chvíli jsou vášky pěkně vyrovnané, ale tví odpůrci ještě neudeřili naplno a otevřeně. Schén jde o víc, než aby se mohla stát občankou. Pokud tě zbaví občanství, skončí ti držba a budeš muset opustit proton. Vyhlídky jejich přátel se drasticky, možná osudně zhorší, a to ještě slovo osudný není tak docela na místě. Kolik toho víš, Merle? Zeptal se Stile přiškrceně. Stile, když mě něco přitahuje, tak o tom zjistím, co se dá. Za posledních pár hodin jsem se o tobě dozvěděla spoustu věcí. Stoupl si tím u mě v ceně. Toho, koho si vážím, musím mít. Je to neškodná slabůstka a vždycky se dovedu řádně odměnit. Přijeď ke mně a já ti pomůžu. Zahnala ho do úzkých. Jestli věděla o strojích s vlastní vůlí a možná i o jeho úkolu obnovit paralelnost v oddělujících se rámcích, mohla by mu nepochybně způsobit řadu potíží. Myslím, že k ní musíš jet, řekla Schén. Stile se ocitl mezi dvěma ohni. Řekl Mellonovi, aby domluvil důvěrnou sázku, že Merle se ho nepodaří svést. Nechtělo se mu prohrát, protože by ho to zrujnovalo. Ale pokud mu občanství mohla zachránit jen její podpora, ztratí všechno, i když sázku vyhraje. Byl mezi Scyllou a Charybdou. Upřímně mě překvapuje, že neposlechneš svoji kovovou snoubenku, řekla Merle. Zdá se mi, že ví, co je pro tebe nejlepší. Stile nevybuchl hněvem jen kvůli Schéninu prosebnému pohledu. Rozhod se, že se s Merle setká a pokusí se jí všechno vysvětlit. Možná z toho dokáže vybruslit. Dej mi svoji adresu. Nadiktovala mu kód a Schén změnila směr jízdy. Čarodějná kniha bude muset chvíli počkat. Ozval se další hovor. Tentokrát pro Schén, od Mellona. Máme pro tebe zásilku, řekl. Kosmetiku pro našeho zaměstnavatele. Nepotřebuji, začal se Stile bránit, ale otrokův pohled ho umlčel. Díky, řekla Schén. Vyzvednu ji u nejbližšího dopravního potrubí, až vystoupíme z kapsle. Dala mu kód Merlina sídla a spojení se přerušilo. To vypadám tak strhaně. Zeptal se Stile vyčítavě. Dnes v noci jsem se dobře vyspal. Mellona tvůj zevnějšek nezajímá. Očividně se něco chystá. Je možné, že ta občanka objednala opojnou nebo sexuálně podmanivou drogu a že tohle je protilátka. Možná, přikývl Stile nevrle. Schén, Merle je po omlazovacích kůrách moc pěkná a jsem si jistý, že má jasno v hlavě a spoustu zkušeností. Ale já prostě nemám zájem o takový styk, po kterém touží. Jak se z toho mám vykroutit, aniž bych ohrozil svoje občanství? O to, co tě zajímá, příliš nejde. Merle nechce žádný románek. Potřebuje jen do své sbírky další sexuální dobrodružství. Dát jí ho je čistě praktická záležitost. A prohrát sázku. Schén vypadala popleteně. Ach, sakra, začínám myslet jako člověk. Úplně jsem na ní zapomněla. Jistě, že jí nemůžeš vyhovět. Zdálo se, že se jí ulevilo. Pokud bych měl v tomhle někomu vyhovět, budeš to ty. Kdykoliv budeš chtít. Až se spolu počestně oženíme. Tohle nebude počestná svatba. Kapsle dorazila na místo a ušetřila mu další komentář. Vystoupili na malém soukromém nástupišti. Dalo se odsud jít do tří menších domů, z nichž jeden patřil Merle. Schén došla ke žlabu, kam dopadaly zásilky a namačkala kód Mellonova balíčku. Do rukou jí dopadla malá baňka. Když se s ní vracela, mračila se. Tohle není kosmetika, pane. Je to, zarazila se. Honem, pane. Do místnosti najednou otevřenými větracími průduchy začal se syčením proudit plyn. Schén se vrhla ke vchodu do Merlina domu. Byl zavřený a zamčený. Nemám zařízení, abych ten plyn mohla analyzovat, křičela. Ale vsadím se, že to není čistící mlha. Dýchejte z tohohle, pane, otevřela lahvičku a přidržela mu ji pod nosem. Vyhrnuly se z ní výpary. Stile ji od Schén vzal a čichl si, když k němu dorazil první závan toho druhého plynu. Páry z lahvičky byly sladké a příjemné. Druhý plyn byl kyselý a páchl. Schén se vrátila k zamčeným dveřím. Otevřela svůj hrudní kabinet, levé ňadro se odklopilo a odhalilo sbírku malých nástrojů. Dokonce i v tak kritické chvíli se Stile musel podivovat nad jeho naprosto ženskou stavbou, i když ve to skutečnosti byla pouhá fasáda. Robotika dosáhla značné dokonalosti. Za chvíli Schén malým laserem propálila zámek a měla cestu volnou. Stile honem proběhl na druhou stranu. Schén za nimi zabouchla dveře a zavřela svou skřínku v poprsí. Byla zase celá, normální a hebká. Stile se motal a zvedal se mu žaludek. Protilátka v lahvičce pomohla, ale ten jedovatý plyn byl vražedný. Někdo se ho pokusil oddělat. Objevila se Merle. Měla na sobě průsvitné negliže. Dělalo s tělem, které to sotva potřebovalo, zázraky. Stile si toho všiml, ale sotva tomu věnoval pozornost. Strpěl, aby ho zavedli do jejího domu. Věděla jsem, že se chtějí o něco pokusit, řekla Merle. Myslela jsem, že to má být v herním pavilonu. Pokusila jsem se tě dostat sem, do bezpečí, ale byli příliš rychlí. Nemohla jsem ti nic říct po holografu, dokonce i soukromá linka je jen tak soukromá jako technologie, která za ní stojí. Naši zaměstnanci dodali protilátku, pane, řekla jí Schén. Stile se usadil do měkkého křesla, ke kterému ho zavedli a nebyl schopen dělat cokoliv jiného než poslouchat. Mí zaměstnanci přišli na lepší neutralizátor, řekla Merle. Přinesla dýchací přístroj. Vezmi si tohle, Stile. Nasadila mu masku na obličej. Hlava se mu ihned začala rozjasňovat a postižené tělo se zotavovalo. Oficiální hlášení hovoří o selhání čistícího zařízení, pokračovala Merle. Nepředpokládá se, že by vypouštělo mlhu, když je někdo uvnitř, a tentokrát byly použity špatné chemikálie. Nebudeme to schopni vypátrat, ale já vím, co zatím vězí. Mezi občany jsou radikálové, kteří tě chtějí mít z cesty, Stile. Obávám se, že to byl jen první pokus. Nicméně tady bys měl být v bezpečí. Stile si sundal masku a chabě se usmál. Myslel jsem, že ti jde o něco úplně jiného. Ale jistě, jistě. Už jsme to spolu probrali. Ale já tě mám, Stile, opravdu ráda jako člověka a přeji ti jen dobré. Jsi ta nejroztomilejší věc, jaká se po dlouhé době objevila na scéně. Naštěstí tyhle dvě myšlenky nejsou neslučitelné. Bojím se, že jsou, Merle. Pomohla si mi do složité situace. V hlavě už měl jasno, ale tělo bylo stále ochablé. Raději mluvil, nezjednal. Myslel si, že téhle ženě může důvěřovat.